sov nu lillebror. Jag ska vakta dig. Jag är redan rätt så stor. Det har farsan sagt till mig. Sov nu lillebror. Morsan har gått ner till Konsum för att köpa lite mat. Men hon kommer snart tillbaks. En gång tänkte jag att du var så dum och att jag får inte ha längre något eget rum. Och då tänkte jag, vilken äcklig liten brorsa, han är jämt vid mammas bröst. Jag vill inte ha någon bror. Men nu tycker jag att du är okej. När du skrattar blir jag glad. Jag ska vara snäll mot dig. Och vet du, lillebror, när du sen blir lite större och någon grabb är dum mot dig, ropa då på storebror. Sov nu, lillebror. Mamma kommer snart tillbaks till dig. Boy.